छुरी से काटी है यहाँ वहाँ, रूठी हूँ मैं तुझसे रूठी हूँ, मुझे मना लेना ओ जाने जा। छेड़ेंगे हम तुझको लड़की तू है बड़ी बुम्बाट, आहा आहा आहा, उला ला उला ला। Jangan